la vida, com tenir de molta gent que fa la mateixa feina que fem nosaltres, alguns per feina, uns altres per oci, però de fet tots fem absolutament el mateix a través d'internet. Això sí, avui el tema protagonista d'aquesta nit serà el podcasting, i és que doncs, justament comencen les segones jornades de podcasting a la ciutat de Barcelona. A banda d'això, justament aquests dies també coincidint amb el Cosmopolis, la Festa Internacional de la Literatura, doncs també allà s'està parlant de podcasting. El podcasting, ja sabem, doncs que es tracta de tot un seguit de persones que en els seus blogs el que fan doncs, és postejar, però aquests posts no estan escrits, sinó que són sempre àudios. Doncs tots aquests àudios formen part de tota una blogosfera auditiva que realment mou milers i milers i milers de persones curioses que tenen ganes de sentir coses, coses molt variades. La veritat és que podem trobar podcastings o blogs de podcasting absolutament de tot tipus, des de tecnològics a molt més personals, alguns especialitzats i curiosos. Aquesta nit en parlarem amb la gent de les jornades, en parlarem amb alguns bloggers que ens explicaran doncs, quina ha estat la seva aventura radiofònica a través d'internet, i evidentment a tots us convidem, a tots aquells doncs, que aquesta nit ens esteu escoltant, perquè també formeu part d'aquesta blogosfera, a què us uniu a nosaltres en un dia en el que vosaltres sereu els protagonistes. Bé, doncs nosaltres comencem amb Pere Vives, la Maite López, en Josep Maria Sarri, la Montse Huguet i la que us parla i ja us saluda, la Mònica López. La Malla Ràdio, amb Mònica López. La regidoria de Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona us ofereix Connectats, l'informatiu tecnològic de la Malla Ràdio. I ja queda menys per les eleccions de l'1 de novembre, i de nou les tecnologies doncs, seran importants en una diada com aquesta. De fet, el punt bàsic serà a la part de l'escrutini, la part de l'escrutini de vots que farà doncs, que aquest 1 de novembre es pugui conèixer el resultat molt més aviat. I és que el govern ha dit que posarà en funcionament tot un nou sistema de recollida de dades mitjançant l'ús de PDAs. Aquestes dades es transmetran directament a un ordinador central. D'aquesta forma, una hora i mitja després del tancament dels col·legis ja se sabran els resultats del 70% de l'escrutini. Els resultats es processaran amb 1.630 agendes electròniques que es distribuiran a 1.600 col·legis electorals de municipis de més de 10.000 habitants. Aquest sistema ja s'ha aprovat a Barcelona per recollir les dades del referèndum de l'Estatut. A través d'internet, els ciutadans podran seguir l'evolució de l'escrutini des de la pàgina parlament2006resultats.cat, que no s'activarà fins al dia de les eleccions. Fins aleshores, el Departament de Governació oferirà la informació sobre el procés electoral a la pàgina parlament2006.cat. I cada dia és més gran la relació entre el turisme i la xarxa. El 40% dels internautes espanyols utilitzen internet per planificar els desplaçaments per carretera a través de l'accés a portals d'informació geogràfica i turística amb mapes, índex de carrers, rutes, informació d'oci. Aquest estudi elaborat per l'empresa NetRatings desvetlla que 5,3 milions de persones van utilitzar aquests portals d'internet durant els mesos d'estiu, fet que representa un increment del 53% respecte al mateix període de l'exercici present. Aquests usuaris van visualitzar durant el trimestre analitzat 195 milions de pàgines, un 38% més, i cada una d'ells va fer una mitjana de 3,8 visites, xifra que es tradueix en una progressió del 19%. La durada mitjana d'aquesta navegació va ser de 13 minuts i 33 segons. El portal de Via Michelin se situa en primera posició en la llista de portals més visitats durant els mesos d'estiu, amb una audiència de gairebé 3 milions de persones i un creixement del 63%. El segon lloc va correspondre a la guia Camsa, amb 2,3 milions de visitants entre els mesos de juny i agost, mentre que Mapi va ocupar la tercera posició amb 745.000 usuaris. Connectats. I clar, tant connectar-se a internet, a connectar-se a internet, doncs pot anar-se una miqueta de les mans, no? El 14% dels internautes nord-americans els costa molt deixar d'utilitzar la xarxa durant diversos dies i un 6% tenen males relacions socials per aquest motiu, segons un estudi dut a terme per la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford, a Califòrnia. El 12% dels consultats admeten que haurien de passar menys temps connectats, cosa que, segons els experts, doncs, confirmaria que una part significativa de la població oficialment és addicte a internet. L'estudi va començar a realitzar-se amb una enquesta telefònica plantejada a 2.581 persones l'any 2004. El 70% dels nord-americans van declarar ser usuaris habituals d'internet. El 14% va dir que els costava molt deixar d'utilitzar la xarxa durant diversos dies. El 12% sovint passen més temps connectats que el que desitjarien. El 12% també creuen que haurien de fer alguna cosa per usar menys l'ordinador. I un 6% afirma que les seves relacions amb els altres es ressenten per l'ús excessiu d'internet. Segons els responsables de l'estudi, els resultats no demostren que la gent estigui patint un problema mèdic. Per determinar si existeix aquesta possible patologia, seria necessari fer més estudis. Aquest últim estudi va a la mateixa línia que altres anteriors, que van concloure que l'ús excessiu de l'ordinador i d'internet poden causar una addicció i que fins i tot poden provocar problemes físics, com ara insomni, sequedat als ulls o problemes de mobilitat als dits i a les mans. Tot l'índex, no? Us imagineu el del ratolí? Bé, el canal de televisió MTV i el cercador més usat a la Xina, Baidu.com, han signat un acord pel qual la firma nord-americana oferirà 15.000 vídeos musicals i cançons a través del web xinès. L'acord, confirmat per la multinacional de la comunicació Viacom, de la qual és filial la MTV, estableix la creació d'una zona especial de música a Baidu.com, en la que els internautes podran no solament veure, sinó també baixar-se música i vídeos musicals o de programes televisius als seus ordinadors. Més endavant, les dues companyies cobraran també la difusió d'altres continguts en el mercat xinès, tals com jocs d'ordinador. Amb aquest acord, MTV vol aprofitar el potencial de Baidu, un cercador que en un parell d'anys ha desbancat a Google i a Yahoo com el més usat a la Xina, segons País del Món, recordem-ho, en nombre d'internautes, amb més de 123 milions. Baidu va guanyar la seva popularitat precisament perquè ofereix, a diferència dels seus rivals, la possibilitat de buscar música i vídeos en formats com l'MP3 i baixar-los de forma gratuïta. Connectats avui parlant de Charles Darwin. La seva obra completa, d'aquest naturalista, inclòs el seu conegut treball d'origen de les espècies, estarà disponible a internet de forma gratuïta en els propers 2 anys. La Universitat de Cambridge, al sud d'Anglaterra, és la responsable d'un projecte que permetrà tenir accés visual i auditiu als descobriments del científic. La major part del material inclòs en aquest nou portal procedeix de l'arxiu de Darwin, situat a la mateixa universitat. La pàgina web contindrà la major col·lecció d'escrits d'aquest naturista mai no publicada, és a dir, unes 50.000 pàgines de text i fins a 40.000 imatges de publicacions originals. El portal també inclourà manuscrits i quaderns que no han estat mai abans divulgats. Un d'aquests, el llibre de notes en el qual Darwin va plasmar les seves primeres impressions de les Illes Galápagos, va ser robat entorn de l'any 1980 i encara no s'ha trobat, però el text ha estat transcrit d'un microfilm i també es podrà trobar a partir d'ara a internet. Tota la informació es podrà consultar a la web darwin-online.org. La Malla Ràdio amb Mònica López. comradio.com. Entra i clica quan tu vols i com tu vols. Com Ràdio. Gent com. Gent com tu. Ens ha arribat una notícia d'última hora. Des de la NASA ens avancen que ha estat descobert un nou estel amb una llum molt superior a la del Sol. La comunitat científica no troba cap explicació. Starbet.com, la nova estrella entre les apostes. Comença la nova temporada de futbol apostant al nou web Starbet.com. Aposta a tots els esports i amb l'emoció de les apostes en directe. Marca el teu primer gol amb nosaltres. Starbet.com. Afegim emoció. La Malla Ràdio, amb Mònica López. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Oh, oh. I met your children. Oh, oh. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Passa, eh? Quan sorgeix una nova tecnologia, d'alguna manera les altres se la miren com dient: ai, i ara què passarà, no? Doncs quan va aparèixer la televisió, evidentment la ràdio s'ho va pensar, i quan va aparèixer internet, doncs també nosaltres ens vam quedar mirant i dient: què passarà després d'això? Bé, doncs ara per ara, nosaltres aquesta nit, companys tots, el que farem serà una estona de ràdio, i la farem doncs amb una gent que es dedica també a fer hores. No és ben bé ràdio, ells mateixos saben qui ens ho expliquin, però sí que és un dels fenòmens de moda, amb perdó, dels bloggers, eh? Que també poden emprenyar-se una mica, perquè ells no són bloggers, sinó que són podcasters. Ja m'explicaran exactament quina és la diferència. És un dels fenòmens tecnològics de moda, com dèiem, i tot i que algunes emissores de ràdio convencionals doncs ja publiquem part de la nostra programació o tota la programació en aquest sistema, en cap cas doncs nosaltres tenim la intenció de substituir la ràdio tradicional, i evidentment amb els podcasters tampoc. El podcasting doncs cada vegada té més protagonistes, més gent doncs que utilitza la xarxa per dir la seva, i diem dir perquè no, la diferència amb els blogs seria justament aquesta, que no es tracta d'escriure sinó de parlar, que la gent doncs no només senti la veu sinó que doncs escolti tots els sistemes d'expressió que utilitzen aquests podcasters. Alguns dels posts són mítics, nosaltres ens hem passat avui molta estona escoltant molts d'ells, i realment tenen una gran qualitat i bueno, una gran imaginació, molta creativitat, moltes hores invertides per fer aquests posts. Aquesta nit volem parlar del podcasting, escoltarem com sonen alguns dels que ens han portat algun dels convidats que tenim a la taula. I parlarem d'aquestes segones jornades de podcasting de Barcelona, organitzades per podcatalà.org i podcastellano.com. Unes jornades que coincideixen amb el Cosmopolis, la Festa Internacional de la Literatura, i que enguany té un apartat en la que es parlarà de les possibilitats d'interacció que justament permet el podcasting. Aquesta nit doncs tenim precisament a l'organitzadora d'aquestes jornades, l'Anna Romero. Tenim dos podcasters, en Daniel Aragay i en Jordi Abad, i a veure si tenim més temps de parlar amb més podcasters, perquè la veritat és que anirem ja molt de bòlit sentint algun dels posts, a veure si podem escoltar els màxims possibles, i evidentment com els protagonistes són ells, doncs a mi m'encantaria que ja comencin a parlar i que m'ho expliquin absolutament tot. Molt bona nit a tots. Hola, bona nit. Hola, bona nit. No sé si més bona. O menys he explicat bé la filosofia del podcaster. Sí? Sí, jo crec que sí. Primer de tot, donar-vos les gràcies, i que no ens veieu com una competència, sinó que cadascú té el seu àmbit, i la ràdio no faltarà mai. Som uns malalts de ràdio tots, per tant, sí. Avui parlàvem aquí tots, ai, doncs potser podíem començar un, no? Per tant, nosaltres qualsevol dia també podríem obrir un altre i entrar també en aquest espai doncs, dels podcasters, a banda del que seria les hores que ens passem fent ràdio. Parlem una miqueta de qui sou, quin és el perfil del podcaster. A mi m'agradaria fer un petit matís al que has comentat, que tu has dit que són podcasters i no bloggers, i bueno, que un podcaster pot ser blogger, no? A la vegada, és a dir, no, un no és podcaster o és blogger, i crec que és important, sobretot el tema aquest de el que comentaves, el problema, no? Que, no sé, que sembla ser que els bloggers com que estan en conflicte, no? Amb els podcasters, i crec que això no té per què ser així. I és això, que hi ha molts podcasters que són bloggers. Sí. Es pot escriure i parlar, no? Exacte, no hi ha cap problema. Es poden fer les dues coses. Mm-hmm. Parlàvem del fenomen, jo no sé si se li pot posar una data. En quin moment comença això a esclatar i la cosa comença a haver un moviment a la xarxa que fa doncs, que en aquests moments sigui, com dèiem, un fenomen i motiu de muntar ja la segona edició de les jornades, no? Realment, l'any a Espanya, el 2004, comença amb una persona que vindrà a Barcelona a les jornades, que viu a un poblet al mig del camp d'Àvila, i és el José Gelado, és una persona que li agrada la vida alternativa, diríem, i però que des d'aquest poblet emet cap al món, no? I ell va ser la primera persona a Espanya en voler fer un podcast. Quan ell ho va fer, ja als Estats Units havien arrencat, i hi havia ja milers de podcasts, no? Però aquí ha anat molt a poc, i aquests dos últims anys, de ser una sola persona a tota Espanya, doncs poquet a poquet hem arribat ara mateix amb uns 300 a tota la península, i a Catalunya jo diria que som uns 30 o 40 només a Catalunya. De tots aquests, uns 5 o 6 ho fan en català, i la resta, tot i que viuen en el territori de llengua catalana, han triat una altra llengua com a llengua de comunicació, suposo perquè els hi preocupa, sobretot en aquests moments, arribar a una audiència, perquè encara és tan poc conegut el mitjà que potser si tries el català dius, ui, si m'escolten pocs en castellà encara menys en català, no? I el problema que tenim ara mateix és que encara el podcasting en català és res, som quatre que el fem, no? I ha d'arrencar molt, no? En castellà sí que n'hi ha molt a Espanya i òbviament també a tot el món hispanoamericà, a tot el món, Argentina, Xile, Mèxic. A Mèxic hi ha uns podcasters magnífics, perquè hi ha molta cultura de ràdio i han après molt de la cultura de ràdio, per tant els estils de comunicació ja estan molt, molt, molt apresos, no? Per la gent jove. I llavors som una xarxa que som global, tot i que ens podem posar sobre un mapa del món, però en realitat és a través del món, no? Tecnològicament m'imagino que ha de ser bastant més complicat que no pas obrir-se un blog amb el primer dels Blogspot o Blogger o el que sigui, que dius, vinga, pim-pam, no? I en 5 minuts ja tens el blog obert i ja pots començar a postejar. Clar. Sí, perquè a part d'això, a part de nivell escrit, anem una miqueta més enllà, que és posar i incorporar àudio. Vull dir que necessitem un micro, lògicament, i res més, és a dir, a part de l'ordinador i internet, que ja ho tenim per si volem fer un blog, doncs l'únic que necessitem és un micro i un programa d'edició, que n'hi ha infinitats a internet i gratuïts, completament gratuïts. És a dir, podem fer un dia d'avui un podcast de qualitat professional, podríem dir, en format podcast, sense haver-nos de gastar ni un miserable cèntim. Però tot i així és més complicat, no? És molt sí, més complicat. Clar, en el que dèiem, no?, del micròfon, que seria el pur enregistrament de veu, en el moment necessites després què fas amb aquest arxiu. Vull dir, aquest document, tu l'has d'editar i un cop editat després l'has de penjar. Tot uh-huh. això ja requereix, vulguis que no, coneixements que van una miqueta més enllà del que és coneixement d'usuari bàsic. Sí, no? efectivament. Però bé, és començar, és a dir, un cop has fet el primer capítol, després el segon, el tercer, el quart, el quin i el cent, ja surten sols, podríem dir. I un cop que ja has començat i que ja has tirat endavant amb aquest primer capítol, m'imagino que a poc el que procures és cada vegada anar afegint elements, no? Perquè nosaltres, i ara comencem a sentir algunes de les perles que ens han portat aquesta nit, però és que és realment com està escoltant la ràdio, vull dir, incorporació d'efectes i enregistraments i músiques. Clar, allò hi ha gairebé mini taules de so, no?, a casa. Sí, hi ha com molts nivells de treball, no?, quan fas podcasting, que potser quan fas blogging només estàs treballant amb text en pantalla, no? Quan treballes com a podcaster també treballes el text en pantalla, perquè per exemple pots escriure els guions i posar links perquè la gent mentre t'està escoltant vagi visitant pàgines, per exemple, no? Però diríem que has de treballar diversos nivells. Un d'ells és crear el guió, el text, la locució, és a dir, dir-ho davant del micròfon, després afegir la música, pensar la música, després efectes, si és que vols efectes, o buscar segones veus i terceres veus, trobar col·laboradors moltes vegades o convidats pel teu programa per amenitzar, no? Tot això fa que, diríem, siguis com un blogger que ha desenvolupat tota una sèrie d'habilitats afegides, no?, per poder fer un àudio que tingui un interès, no? I que vagi recolzat dins la pàgina web per les mateixes coses que té una web normal. És a dir, un podcaster normalment acostuma a publicar el seu àudio potser amb fotografies també, o amb un text que l'acompanya, o fa jocs, no? Posa links i diu, i ara escolta en el text, i llavors cliques de la pàgina i llavors comença a descarregar, no? Vull dir que és com amplificar una miqueta les habilitats, no? que els bloggers ja tenen, no? I justament dintre d'aquest marc, doncs això va perfecte amb el que seria una mica la filosofia o les línies que poden haver sentit en aquest Cosmòpolis, perquè justament la literatura hipertextual, una de les coses que permet és això, no? La barreja, doncs, del que seria imatges amb text i àudios i tot el que seria, doncs, la creació. Parla'ns una miqueta, Anna, del que ara, la primera cosa que sentirem aquesta nit, què és? No ho sé. No què em punxareu? Abans de començar, doncs, en tota la llista del que serien els podcasters, potser escoltarem un podcast de creació que s'estrenarà, es va estrenar ahir la nit al CAO. Ja hem construït una sala cosmòtica, que és una sala d'exhibició de materials tecnològics, no? Hi ha videojocs, hi ha blogs, hi ha una selecció de podcast en online per visitar-los, i hi ha alguns punts d'escolta amb auriculars, i en allà s'ha presentat un podcast que és es diu Mogador, l'última frontera, i és un podcast que és una exploració d'una ciutat que ja no existeix als mapes, i és una combinació de música i literatura. Era en Mogador la hora. Era en Mogador la hora en que los amantes despiertan. Era en Mogador la hora en que todas las voces del mar... Yo soñé que navegaba, o de verdad navegaba hacia Mogador. Era en Mogador la hora en que los amantes despiertan. Castillos en el aire y torres de marfil para siempre encerrado en un sueño. Infantil. Bé, doncs se'ns ha anat, eh? Ja la imaginació s'anava cap a Mogador, que era justament el que sentíem al primer, doncs, podcast d'aquesta nit. No serà l'únic, ni molt menys. Aquest podcast el signa un artista que es diu Juan Pablo Silvestre, i té textos d'un escriptor mexicà que es diu Alberto Ruiz Sánchez. També apareix la veu d'Orson Welles, que va ser un creador de ràdio a la seva època, i Jimi Hendrix, i altres viatgers que van anar a Mogador. És una combinació de fonts diferents, no? Doncs per tots aquells que ja en aquests moments us ha picat el cuquet, ja, si és que no havíeu descobert el fenomen, dir que evidentment sentir un podcast és molt més fàcil que no pas fer-lo, perquè només cal donar-li play, no? Efectivament. En el moment en què un comença a navegar i comença a trobar, doncs, tot un munt de podcast a la xarxa, que realment són molts, tu entres, i llavors en aquell moment no sempre és fàcil per això, eh? Això sí que us ho haig de dir com a crítica. De vegades trobar el botó no és fàcil. De veure on està el play, perquè entremig del text, doncs dius, ostres, i ara ja, això com ho puc escoltar? Això jo que sóc una novata en el tema. Però el que diem, evidentment és fàcil, només cal donar-li el play per poder-los sentir. I si us sembla, doncs justament com tenim en Jordi Abad aquí a l'estudi, un dels podcasters que ha vingut aquesta nit, que ens expliqui una miqueta de què va el seu. Doncs el meu podcast és podcast des d'un blog més. Com he comentat abans, hi ha bloggers que són podcasters, és el meu cas. I bueno, el meu podcast, vaig estar escoltant un conjunt de podcasts i deia, bueno, està bé, no? Si jo què sé, hi ha parlant així. Hi ha un tio, no?, que està allà parlant, explica les seves coses i tal, i, però no m'acabava d'agradar, no?, el tema de... Ho veia com una mica de... T'ha d'interessar molt concretament el que faci aquesta persona, el que expliqui aquesta persona perquè t'enganxi, no?, a aquest podcast. I vaig començar a sentir alguns podcasts que feien com parlaven més gent, no?, o eren dues persones, o... Bueno. I vaig dir, mira, per què no fas una cosa? Per què no entrevistes a la gent i proves, no?, a veure què tal, a veure com funciona. És a dir, jo crec que, no sé, penso que el que jo digui no interessarà a ningú, no?, però potser si parlo amb una altra persona, doncs fer això. I el meu podcast, bàsicament, del que es tracta és això. És a dir, jo agafo a bloggers o podcasters, és a dir, gent que tingui un blog o que edita un podcast, i el que faig és entrevistar-lo. I faig preguntes, i ens explica una mica, bàsicament, això, a qui li va bé, no? Doncs jo crec que li va bé a tothom, no? Per un costat, jo conec a l'altra persona, és a dir, són bloggers o podcasters d'arreu del món, que jo no els conec de res, i d'aquesta manera a mi em serveix, doncs, per parlar, no?, amb aquesta gent. I aquesta entrevista, doncs, li pot interessar a altres persones, perquè, a més, doncs bé, nosaltres hem de defensar justament aquest format. Sentir una entrevista, doncs, pot passar molt millor que no pas haver-se-la de llegir, no? Sí, sí, durant sí, un munt de fons. Exacte, i jo crec que a l'altra... O més a través de la pantalla d'ordinador, que encara costa més. A l'altra persona també li va bé de cara a donar publicitat al seu blog, no? L'altra persona explica com va començar, quin és el seu blog, sobre què és el que escriu, i potser els oients, doncs, no el coneixien, i d'aquesta manera també li dona com una certa visibilitat, no? I feu xarxa. Sí. Doncs em sembla que com el Jordi ha fet ja tota la promoció i a més o menys ens ha donat l'explicació del seu blog, Pere, si teníem dos talls, i el primer, doncs, era el de promo, no l'escoltarem i passarem a escoltar justament el segon, per sentir exactament, doncs, com el Jordi entrevista a un blogger. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hola, yo soy Jordi Abad y bueno, vuelvo a estar aquí con todos vosotros. Hacía mucho tiempo que no grababa un podcast. Os pido disculpas a aquellos que me habíais empezado a escuchar. Pero bueno, hoy tengo el placer de tener a un nuevo invitado en Podcast Desde un Blog Más. ¿Quién es este invitado? Bueno, pues es una persona que dentro de poquito, muy poquito, seguro que está en la cumbre de la blogosfera. Su nombre es Alfonso Romay. Es más conocido como Tochis Mochis. Ahora veremos por qué. Y bueno, hoy nos acompañará y charlaremos un rato sobre lo que solemos charlar aquí en Podcast Desde un Blog Más, sobre blogs, sobre bloggers, costumbres de bloggers y tal. Hola, hola Alfonso. ¿Qué tal? Hola a todos los oyentes. Bueno, a ver, vamos a empezar un poquitín así. Vale. Sí. ¿Es tu primer podcast en el es que participas? ¿Sí? Sí. Bueno, quiero explicarte... Jordi, en aquest cas, l'entrevista que li feies a l'Alfonso, estava feta per Skype? Estava feta per Skype, sí. L'Alfonso és un blogger, era el primer podcast en el que participava, i bueno, l'únic que va tenir que fer és comprar-se un micro, bueno, en el seu cas ja el tenia, i ja està, i crear-se una compte de Skype, van contactar i van gravar, i li va agradar molt. Nosaltres també estem bastant flipats, perquè no deixa de ser molt xulo el fet de que dues persones doncs, puguin estar parlant en llocs del món diferent, que sí, puguin estar fent a través de l'ordinador i que a més nosaltres després podem sentir-ho, no? Uh-huh. Vull dir, no sé si, clar, com es diria, voyeurs, si també ho escoltem, això com es diu, bé, deixem un voyeurs igualment, tampoc no ens inventem un terme nou. Molts voyeurs curiosos i evidentment apassionats del món de la ràdio, al final, seran els protagonistes d'aquestes jornades, aquestes segones jornades de podcasting, doncs que tots just han començat avui divendres i que doncs encara dissabte i diumenge, és a dir, dissabte i diumenge, de fet són els dos dies on hi haurà doncs, totes les activitats i a més hi haurà un munt de gent que s'aplegarà a les jornades. Parlem una miqueta doncs, de quines són les activitats previstes. Bé, tenim tota una sèrie de temes que s'aniran desplegant. Avui divendres es parla de màrqueting i podcasting, la relació de publicitat amb aquestes ràdios independents que són els podcasts, i després demà dissabte començarem amb una reunió on hi haurà tots els directoris de podcasting de la península representats. Es presentarà PodGalego, que s'està acabant de crear ara mateix, que començat ara la comunitat gallega de podcasting. Després tindrem dos desenvolupadors, dos programadors italians que venen d'Itàlia a presentar noves aplicacions de podcasting molt interessants, això pot ser molt bo. I també tindrem una sessió sobre drets, sobre l'originalitat en el podcasting, tots els problemes de reutilització de materials d'altres quan crees el teu podcast. I el diumenge tenim una sessió potser més orientada cap al món de la ràdio, i tindrem una ràdio alternativa, una ràdio lliure, parlant de la relació de les ràdios lliures amb el podcasting, i després una sessió sobre la relació de les ràdios convencionals, dels grans mitjans, amb els podcasters. I finalment tancarem amb una sessió que pot ser també molt interessant sobre el moviment que ara ja s'està començant a notar a la xarxa del podcasting com a plataforma o suport també per vídeo i elements audiovisuals. És a dir, ja no estem parlant del que el seu ponent anomena els media blogs, no? Uns blogs que poden tenir àudio, vídeo, text, imatge fotogràfica, de tot, no? La veritat és que, hem obert aquí moltíssims temes i hi ha molts que són molt, molt interessants, no? Que ens venen un munt de coses al cap. Clar, en el moment en què tu decideixes fer doncs, un podcast i dius doncs vull fer una sessió de radiofórmula barrejada doncs, amb tot un seguit, per exemple, d'anuncis clàssics i, a més, fragments de pel·lícules. Tu tot això ho pots emetre tranquil·lament per la xarxa? No. Res de tot el que dic, no? No. Has de vigilar molt el Dani, en sap molt d'això. Sí, aviam, jo vaig començar amb un podcast que era tipus blog i explicava cosetes i posava música internacional. Ja, bueno, ens coneixem. I, bueno, m'agrada música doncs, d'Alemanya, de Turquia, d'Eslovènia, d'Estònia... I això és música que aquí no arriba. Estava en una emissora de ràdio que tenia una petita secció, no, només tenia 5 minuts, i jo deia, jo vull més temps. I vaig conèixer amb Gelado, que ja estava el seu podcast en marxa, i ell em va ajudar doncs, bé, des del principi fins a la fi a com fer el podcast, que ja fa un any i pico, aproximadament, que fa que temps no hi havia doncs, els recursos que hi ha ara, ni hi havia tanta gent que et podia ajudar. En Gerardo bueno, em va ajudar sense cap problema i vaig muntar un podcast. Després vaig dir falta un altre podcast doncs, d'entrevistes a gent que no tingui res a veure amb la tecnologia, gent famosa, gent coneguda. Vaig fer un altre. Després tenia una amiga que anàvem a sopar quasi cada cap de setmana i té doncs, molta gràcia explicant les coses, i li vaig dir, escolta, et monto un podcast, i ella va dir, en què? I li vaig explicar. Al principi amagava el micro doncs, sota del tovalló, perquè ella anés explicant, jo ho gravava i després ho penjava. Però ella ho sabia o no? Ella al principi no ho sabia del tot. Que fort! Però després ja un cop va rebre molts mails de molta gent d'arreu del món. Ella? Ella, sí, perquè vas posar la seva adreça de correu. No, vaig obrir un correu electrònic, només per ella. I un dia va venir i vaig dir, mira, sorpresa, mira on surts, a internet. I ella clar, va dir, primer que va dir, fora, no vull saber-ne res. Però després va començar a llegir els correus electrònics i a partir d'aquí, doncs bé, doncs ja porta més d'un any fent el podcast, i jo diria que és un dels podcasts que portats per una noia de més èxit, podríem dir, perquè bé, té una forma d'explicar molt, molt divertida, que és el Rincón de Laura. Ella es diu Laura, que el podcast ve molt abans de la famosa cançó. De l'amor a Laura. Sí, molt abans. I després, a partir d'aquí, doncs, vaig muntar un altre podcast, dos de sexe, bueno, és a dir, de tot tipus. Escolta, ja sé que més o menys havíem dit, ho farem per un ordre, i així que pugui sortir una miqueta tothom, però jo potser sí que començaria, ara que hem parlat del Rincón de Laura, sentim un trosset, sí, vinga, no? I després sí. Ja anem tirant amb els altres, va. Mira tu interior y escucha el rincón del aura. ¿Qué coño? El rincón de Aura, ni Aura. ¿El rincón de Laura.com? ¿Esta soy yo? Hola a todos, bienvenidos un día más al rincón de Laura.com. Nuevamente sábado, nuevamente Laura y los Lauritos, que van a compartir otras horas más con vosotros. Espero que otras horas sea una hora. Hoy es sábado, es por la noche, así que... Y... eso. Es que coño, es que no puedo, así no se puede trabajar. Bueno, me presento y así habláis lo que os dé la gana. Hola Rafa, bienvenido un día más. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola Dani, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches. Javi, ¿qué tal? Muy bien, gracias, buenas noches. Hola Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Le ha quitado el micro a la mitad. No, lo tenéis apagado. Lo tienes apagado, vuelven a saludar Javi y Rosa. Hola, muy bien, estoy muy bien, buenas noches. Rosa. Y hola, buenas noches. Pues hala, ya está, todos saludados, ya podía hablar lo que os dé la gana. Pues eso, que hoy... También, igual que el podcast anterior, vamos a comentar, a leer algunos de los emails recibidos. Y... espérate, Rafa, antes de interrumpirme. Y los leeremos, los comentaremos. Y como están imprimidos de la otra vez anterior, todavía siguen habiendo problemas con las letras, es decir, están borrosas. No importa, lo que no se lea lo inventamos, pero nosotros lo leemos. Y Rafa, dinos qué querías decir. Se me ha olvidado. No, está capullo, venga. Verdad, se me ha olvidado. Venga, va. Hace un minuto solo que querías decirle. Ah, eso. ¿Te ha pasado algo esta semana? No, ni la anterior, tampoco. Es que mi vida es muy aburrida. Això no ens ho creiem, que sigui avorrida la vida de la Laura. Això és com una reunió d'amics, de fet és una reunió d'amics. És una reunió d'amics. Vull dir, tots hem pensat alguna vegada que hem tingut sopars mítics o reunions mítiques d'aquelles que si les haguéssim tingut gravades, no? Sí. Anècdotes d'aquelles que un recorda amb el pas dels anys, no? Sí, sí, sí, és un bonic record també. Sí, sí, és, i a partir d'aquí, bueno, d'aquest podcast, la Laura rep un munt de mails. Ella es vol mantenir, doncs, a l'anonimat perquè la seva família no ho sap. I molta gent, doncs, diu, penja una foto. No, és que foto no vol penjar ni... I s'està pensant si vindrà a les jornades, perquè potser hi ha algú que li fa alguna foto i ella no vol sortir enlloc. Bé, doncs, és la Laura, però com comentàvem, aquest espai nosaltres volem dedicar-lo al màxim justament als podcasters. Per tant, el que volem fer és, en aquests minuts que ens queden, que el temps passa volant, i per tant anem a sentir, doncs, algunes de les veus protagonistes d'aquestes jornades i en general del que seria, doncs, de la xarxa de podcasters al nostre país. Si us sembla, anem a sentir el track que m'heu comentat abans, on sortíeu tots, o on sortia un bon grup dels que participeu. Sí. Sí? Sí, és una promo que es va fer conjuntament. Té molt de mèrit. Sí, té una història molt maca, perquè es va fer des de diversos punts d'Espanya. Cadascú tenia el seu guió, i després es va muntar a Alacant, si no m'equivoco. Es va fer des de Barcelona, Àvila, les Illes i Alacant. Es van ajuntar les veus i es van muntar totes en un laboratori d'edició a Alacant. Uh-huh. Es va posar una música inèdita. Que és música. Es va fer una música original, la vam gravar, la va crear el Dani i es va gravar. Es van posar efectes de cavalls i uns 600 i altres coses. I el que sentim es diu Mosqueteros versió 5? Sí, perquè vam fer diverses versions. Així no, es diu, no és aquest el títol. No. El títol és... Sí, aquest todos és l'arxiu. Y podcast para todos. Com? Todos para uno y podcast para todos. Doncs sentim, eh? Todos para uno y podcast para todos. Caballeros, debemos partir. Mi lady nos ha convocado en misión diplomática en la ciudad de Barcelona. Sea pues, los mosqueteros debemos estar allí donde nos necesiten. Pero sin batalla ni nada, ¿y cuándo voy a desenvainar la espada? Par 10. Al menos habrá mucha cerveza, ¿no? Toda la que quieras, compañero. Pero ahora mi lady se ha pasado al lado bueno y ya no tenemos que ir de pelea en pelea. Pues menudo desastre. ¿Qué voy a hacer yo con la espada y el mosquete si no los puedo utilizar, eh? A ver, ¿qué va a ser de mí? Tú te has perdido los dos últimos años. Ya no somos espadachines, somos parlanchines, porque ya no somos mosqueteros, sino grandes podcasteros. Nos vamos a Barcelona a contar nuestras andanzas y que sepan cómo se puede hacer un podcast y literatura todo en uno. ¿No te acuerdas? Tú siempre pensando en los viejos tiempos, Malandrín. Sí, sí, en los viejos tiempos o comunicando, según le dé. Ya lo decía yo, en vez de cabeza, tiene una berenjena. Dejadle con su soliloquio. Dejémonos de tonterías, que si hacemos este viaje a nuestro aire, no vamos a llegar nunca. Partamos, pues. ¡A los caballos! ¿Caballos? Un momento, ¿qué caballos? Y luego decís de mí, seréis antiguos. Al 600 todos, hombre, que será pequeño, pero por lo menos tiene motor. ¿Y tenemos que ir a Barcelona en este cacharro? Seguro que nos quedamos tirados en los Monegros. Eso nunca. Continuaremos a pie si es necesario. Debemos estar allí a más tardar el 20 de octubre, si no, será demasiado tarde. Nuestra misión no será en el Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006, que se celebra este fin de semana. Así que tú también conocías la misión. Mira que se lo tenía callado. A mí siempre me dais la espalda. Querrás decir que tú siempre nos das la nuca, ¿no? Caballeros, dejemos las palabras banales y partamos ya, pero recordemos. Nos vamos a Barcelona fin de semana del 20 de octubre. Al Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006. Y allí los podcasters os hablaremos de literatura y podcast. Adelante, compañeros. Barcelona nos está esperando. Un momento, Diandre. ¿No nos falta algo? Razón tienes. Subid el volumen. Todos para uno y podcast para todos. Bé, molt divertit i, com comentàveu, molt de mèrit, perquè el fet de poder sincronitzar totes les veus i, a més, el muntatge, vull dir que déu-n'hi-do la d'hores que m'imagino que us heu passat, no?, perquè hagi quedat així. Justament aquesta promo que hem sentit s'ha dit una paraula que crec que està directament associada amb els podcasters i, sobretot, amb les vostres trobades, que és la paraula cervesa, no? Sí, bona estar a Vida en Podcast. Vida en podcast. Per què això? És una tradició de la comunitat. De la comunitat blogger, de blogs en beer, oblic, beer en blogs, i vam dir, doncs fem la versió també per podcast. Vol dir que ja, a més de treballar molt i compartir coneixement i tot això, també sortim per passar-nos-ho bé i sortim de copes, de sopars, de festa. Per tant, en aquesta trobada, evidentment, després de tota la jornada i després de totes les xerrades que hi hagi, s'acabarà amb una sortida. Es començarà. A les 12 del matí. Comença la nit de divendres. Sí, de fet, aquesta nit. Exacte. Tots sortim. I el dissabte, una altra vegada. Sí. I el diumenge, qui estigui despert, que se'n vagi. Bueno, de fet, el diumenge ja es comença a la tarda i això ja és un senyal. Exacte. Que aquella nit ha passat alguna cosa. Exacte. Us heu muntat molt bé i ja aquí es veu la intenció. Tots ho demanen, que no es pot començar abans de les 12 del migdia, perquè si no les nits no pots sortir, no? No, clar. Això és il·luminació, eh? Això vostre, tots els congressos sempre es comencen a les 8 del matí i tothom surt a les nits i arriba a les 8 que s'està morint, no? Exacte. Doncs perfecte, ja sabeu, diumenge a 3:45 de tarda com ha de ser. El Viar en Podcast, tothom, hem quedat a les 8 de la nit, on? A baix de totes les Rambles, davant de Colón. Tothom pot venir, que li agradi la tecnologia, i es trobarà gent boja per la tecnologia i divertida. A mi m'agradaria comentar que sí, gent que li agradi la tecnologia, però no ha de ser gent que es pensi, no?, que ja només es parlarà de tecnologia. O sigui, això crec que és molt comú, no? Tu li dius a la gent, sí, he anat a omplir-se en blogs, i se't queda, o omplir-se en podcast, i se't queda amb una cara com dient, tio, ets un friqui, saps? I al contrari, o sigui, hi ha gent... Bueno, ets un friqui, però a banda d'això, les coses com són. Jo crec que no. No, t'ho dic en sèrio. Però frics, o sigui, amb el bon sentit de la paraula. No, però... Apassionats d'alguna cosa. De bon rotllo. Clar. Frics de bon rotllo. Frics de bon rotllo. Que a més tenen ganes de passar-s'ho bé, no? No, però frics de bon rotllo no, perquè... Abans es deia col·leccionista, Jordi, però és el mateix. Però que ets un friqui de la ràdio, doncs? Sí, evidentment, clar que sí, tots són friquis d'alguna cosa. Tots són friquis, efectivament. Sí, tots són friquis. No, jo penso que no. No? Ja està. Vale, d'acord. Vinga, obrim endavant. No, però sobretot que no es pensin que només es parlarà de tecnologia o que si de sistemes operatius, perquè la gent té aquesta idea de que aquestes trobades només... parla com informàtics, no?, com si diguéssim, i no té per què, és a dir, es parla de tots els temes, és més... Home, els podcasters són sobretot gent que li agrada xerrar i parlar. Exacte. Us convido a que continuem el debat sobre el friquisme un altre dia, perquè ens queden molt poquets minuts i jo tinc ganes de sentir un altre dels podcasts curiós i divertit, perquè a més barreja el que seria un podcast amb la possibilitat de participar en aquest podcast, a més posant també o donant també la teva opinió i posant també una part d'àudio. Els cabrejos, vols dir? Els cabreals. Jo trobo que és molt divertit. És boníssim. El Rafa l'hem de saludar des d'aquí, perquè no podrà venir a les jornades, però volia venir. Sentim el Cabreados, perquè a mi m'ha encantat. És meravellós. És brutal i val molt la pena escoltar-lo. Bienvenidos al número 33 de Cabreados, el podcast. Ay, ya. Ah, coño, hola, muy buena. No, me habéis pillado que me estaba poniendo una cervecita. A ver, un momentito. Que si no tienes cuidado aquí, sale con mucha espuma. Ahí está. Es para estar tomando la cañita aquí mientras hago el podcast, que es, pues eso, como estar entre amigos, ¿no? Bueno, nos he saludado. Hola, ¿qué tal? Aquí Rafa Suna, muy buenas, bienvenidos al número 33 de Cabreados, el podcast. Como ha anunciado ya esa magnífica voz. ¿Habéis escuchado qué bien lo ha dicho esa voz? ¿A qué no la conocéis? ¿No conocéis a esa persona? Mira. Bienvenidos al número 33 de Cabreados, el podcast. Ay, ay, ay. Bueno, pues se trata de Helical. Bé, doncs la gent pot aportar, per exemple, doncs el poder dir, el número 34 de Cabreados, el podcast, que a més m'ha fet molta gràcia, i a més sobretot afegir doncs per què està emprenyat. Ell convida a tothom que estigui emprenyat, i a més ho fa d'una forma molt senzilla a través del seu podcast, doncs que agafi i digui per què està emprenyat amb la vida. I després ell dona pas a tots aquests enregistraments. Val molt la pena. Nosaltres tornem en uns segons per acabar doncs, el programa d'avui i fer, això sí, una menció especial abans de dir adéu. Què fan els teus fills quan estan a casa? Quines pàgines d'internet consulten? Amb qui parlen? Els teus fills no estan segurs si estan sols davant d'internet. Protegeix-los dels continguts il·lícits que té. Supervisa l'ús que en fan. Empra filtres de contingut. Aconsella'ls que no parlin amb desconeguts. Tens més informació al web bcn.cat/canalconeixement. És un consell de l'Ajuntament de Barcelona, Regidoria Ciutat del Coneixement. La Malla Ràdio. La Malla Ràdio. Amb Mònica López. Doncs res, segons com qui diu, per acomiadar-se, però no volem fer-ho sense abans saludar algú, oi? Sí, volem saludar el José Gelado. Sí, perquè fa uns dies va fer 2 anys el seu podcast. I ell va ser el primer podcaster en espanyol. I uh-huh. El pare és una mica el pare de tots nosaltres i ens l'estimem molt tothom. Que és com de... Abans hem comentat que era la persona que venia d'Àvila cap aquí. Exacte. Per les jornades. Ja està venint. Avui venia en autocar. Ha començat el viatge en autocar. Déu-n'hi-do. Doncs justament marxarem sentint el seu podcast. Amb ell marxem. Amb ell justament arribem al punt horari. No sense abans doncs, tornar a convidar a tothom que vulgui a passar-se aquests dies per aquestes segones jornades sobre el podcasting a Barcelona, encara que queden moltíssimes coses per sentir molt interessants i també cerveses per compartir amb un munt de gent doncs, interessada pel món del podcasting, que ens ha semblat apassionant i que ens sap molt de greu haver-nos quedat tan curtets de temps. Són el Centre Cívic Drassanes, que és que em sembla que no ho havíem dit, no? Sí, Centre Cívic d'Adreçant és al centre de Barcelona. Una pàgina web on podeu consultar la informació. podcatala.org/jornades. Doncs ja sabeu, allà podeu trobar tota la informació, tot l'horari i exactament doncs, també qui participa, per saber allò qui va o qui no va. Agraïm moltíssim al Jordi Abad, al Daniel Argay i a l'Anna Romero que hagin estat aquesta nit amb nosaltres. Gràcies, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. Com el tema se'ns ha quedat curtet, segurament en tornarem a parlar un altre dia, perquè és que hi ha molt... De podcast de cuina. Hauríem de parlar. Sí? I de sexe. Uau, de sexe. Molt interessant aquestes hores, eh? De bicicletes, hi ha podcast de bicicletes. Doncs marxem, com dèiem, sentint justament el podcast del pare del podcasting al nostre país. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 85, bienvenidos, bienvenidas, los saludos de José Antonio Gelado en nombre de todos los que hacemos Comunicando, en nombre de Sergio Sinov y de todos los que quieren participar en este programa, que está, por cierto, la puerta abierta a participar y además hoy lo vamos a demostrar. Como habrás visto, es un programa especial. ¿Y por qué es un programa especial? Pues porque un poco vamos a cambiar la distribución habitual de secciones. Alguno dirá, otra vez más, ¿pero hacéis algún programa normal? Bueno, en este caso yo creo que es por un buen motivo, que es dar cabida a todos los mensajes, o por lo menos a unos cuantos, más que en otros programas, de los recibidos en el buzón del programa, las cosas que nos enviáis a comunicando@comunicandopodcast.com o a desdemiami@comunicandopodcast.com. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a Comunicando básicamente solo lo leo yo, y a desdemiami@ lo lee también Sergio Sinov y Ramón Rey, que formamos un poco ahí pues el equipo itinerante, podríamos decir, de Comunicando. Digo itinerante un poco por Ramón, porque a veces participa en algunos programas, en otros no. Bueno, pues esto, como veis aquí, la idea también es dar cabida y participación a todo el que tenga algo que contar y sobre los temas, claro, que tratamos habitualmente en el programa. Una vez dicho esto, pues vamos allá, vamos con los contenidos de este Comunicando Podcast número 85 y que, como siempre, aunque sea un especial, vamos a resumir en titulares. Comradio.com. Entra y...